ربنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سورة يونس کی بیان دا رد قسمیں دا شرک د شرک اعتقادی او د شرک فعلی دے نوان دے د شرک اعتقادی داغی ردش اور اس تم رد کئی د شرک اعتقادی واقعات کا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی درشن رد کئی د شرک فعلی رد کئی کے شرک فیلی او بیاغین رستو دری واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی یو دا حضرت نوح علیہ السلام دوین دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او درشن درین دا حضرت یونس علیہ السلام تخویفاً او درشانی ترغیباً او بیا پا آخر دا سورت کی رد کئی دا شرک فی العبادت او نفی دا شرک فی الدعا او نفی دا شرک فی التصرف او پا آخر دا سورت کی اثبات دا رسالت دے او تسلی دا اللہ پیغمبر تلک پا اول کی جی اثبات دا رسالت ہوئے دو دین بیان دے دا دلائل اقلیہو آگا دلائل اقلیہ چیا اعترافیہ جی دا دشمن او پائی بانی مسئلہ توحید آگا تفریقی وایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو رزق در گئی تاسو تا دا آسمانو در مجینا او سو گئی چی مالک دے دا طاقت دا گرگونو والابسوارا و دسترگو دا طاقت دا لیدو طاقت دلیدو او سو گئی چی روختی جواندے دا مرینا و روختی مرد جواندینا او سو تدبیر کئی داری او کار پا خبلا واندے فضر دے چوائی دے چدا اللہ کئی پس او آیا اے پستاو زن بچ دوئی دے شردنا پس دی چواتو آلہ دے اللہ رستا سو پرشتی آوانی پس مشتہ دے پس دپری خودو دا اللہ نا اللہ دوالال مگر گمرائی فانا کس رفون پس تم طرف لا حرول شیطا سو یا فانا کس رفون پسرنگی ارول شیطا سود حقنا درشانی صادق شیده حکم درب صحفا کسانو مندی چنا فرمانی کرے گا انہم چیقینن گلیلہ یعنیون مان راوی ہوایا حل من شرکائکم اشتہ بیس داران اس طرح سنا رسوک چپاول دل پیدا کئی مخلوق بیا بواپس کئی گا مخلوق ہوایا اللہ پاول دل پیدا کئی مخلوق بیا بواپس کئی گا مخلوق پانا تو حکون پسرنگی بندول شیطا سود حقنا ہوایا حل من شرکائکم اشتہ دمائل گاران اس طرح سنا رسوک تہدیل الحق چہ ہدایت کئی حق تا لار سمی حق تا نوایا چہ اللہ یہدیل الحق ہدایت کئی حق تا لار سمی حق تا اے بساسو چہ ہدایت کئی حق تا احق لائق دے ایو تبا جا چہ خبرو من لشیاو امن یا تا رسوک لائے ہدی چاہا لارنو پفلوانے اللہ ایوہ دا دا کی ہدایت کریشی ہوتا لار خم کریشی ہوتا سیتا ستا سرنگ بھی سلک ہوتا سو انگروان دلگیات رہی مگر تو گمان بس یقین گمان فائدہ نشور کو لے مقابل رہا کسے آل سشی یقین اللہ کو لے پاوس رائیں کی کئی رہی انیدا قرآن کریم ایوہ تارا جا کی جو پریشیری بیر اللہ نا لیکن دا تصدیق دے راو کتاب کی روان دے دینا اور واضح کتاب دے نشتے شک بلے کی دا طرف دا پالنکر مخلوقات نا لے ہم یقولون افتارا سدائی وئی چدا دا اللہ کتاب نا لے کین ذکر مقابل دیو کی ہم یقولون ایوائی دے افتارا دوزان نے جو کہے دا قرآن کریم ہوا یا پسراوڑی بی سورت یو سورت پشانت دی قرآن کریم ودعو اور آمدت کے آغسو کچھ وصف رسی کتا اور سیواد اللہ نا کچھ ریتا درشتی نی بلکہ نسبت درو کرے رئی بما آغستا چرا کی رنگ کرے رئی بی علم ہے پا معلومات داری بندی یا بی علم ہے با علم داری مراد تی معلومات دی ولم آیاتہم او حالان کے نظر آگلے رئیتا بایدینو انجام انکار دی قرآن کریم درشان نسبت دروک واقسان چوان دے رئینا بسکورا چسرنگش انجام دے ظالمانو بادے رئینا وسکوری چیمان داری پدی قرآن کریم او بادے آوس ایمان داری پدی واندے عرب ساخ پودے پبسات دون کو واندے او کتر نسبت درو گئی دیتا تا نپس ہوا یا لی عملی زمار پار بلد عمل زمارا او تاسو پار بلد عمل نستاسو دا تاسو بیدار ایدا رسن عملو جرس عمل کن او بیدار ایدا رسنا کتاو سامل کوئی او باز دینا رسولی چود کن دیتا تا نو اے پست او رول شرکنو تا ولو كانوا لا يعقلون اگر کبھی لا يعقلون چکل نہ کہیا نو وہی دلتا نذید اسما دا سمان دا نذید دیدا چت ولا نشور ولے نذید دینا دا چا یورنا نذید اوریدون دا بلکہ نذید اورول دا نو ایدل تو ہند وشانی دا افا انت تسمی او سمع اے پست او رولشی کنوتا دلتا نفید اسماء دا دسمان دا او سرد دی چی مرے نتو امد کن نولتا او رولشی او ناغا او ریا او رولی والا ذکرشی چی آغا او رینا ندا قید سیدر کہ نبی دا اسماء دا سمان دا کہ دلتا نبی دا اسماء دا کو نبی دا سمان دا نکا کہ جاری سماء دے لو اسماء بمشے دے نسن کی دلتا سماء نشتا دے اسماء نشتا دے دوشانی حلتا کہ سماء نشتا دے اسماء نشتا دے اوری دل نشتا نورا وال نشتا دلتا کہ اوری اور اول مشتری ولی فتا چاوری دل مشتری دا مانا نبا جتا کانو لا نشاوری ولی دنیا غیوریا نا توالا فتا نشاوری ولی چا غیورینا او کانو اگر کدی دی لا یاقلون چا قلن تی او بازی دینا وسودی کی بوری تاتا اے پس تحلیت کلشنان دوتا اگر کدی دی لا یسرون چی نی یقینن اللہ ظلم نکی بخلق واندے شیئن دسشے یعنی یو ضربر ظلم نکی لیکن خلق بخل ظانو واندے ظلم کی او بخمر ظلمانی چراپور تبکی اللہ گئی نجمان بکی گئی کعلم یل بحثو ویا کدرن نے ترکرے گئی مگر یو ساتھ درہ دینا پھر جنگلو بکی پمیل خبل کی پتاکی سر تاوانیان دیا کسان کی نسبت ضرور کرو پیشید اللہ تا انہی رہی ہدایت ممن کی اب کریو خونگا تاتبا دیا عذاب چی رو منگا گئی او نتوفینکا یا منگا تاو فات پور مفیلینا مرجعوهم پس منگا تواپس کی دل رہی بیا بازاب ورکو بیا اللہ گواہے علامہ پاسبان دیا فعلونا چکیے دی مطلب دا کہ اللہ دنیا کے سامخ کی سزا اور نکیا فرد قیامت و سزا اور کئی ولی کل امت ان ادفار دہر امت یو پیغمبر و پسار کل شراب ہے پیغمبر دہی ادائی بہن کار سزا و خودیا بہنہم سیبا جا رسولہم پسار کل شراب ہے پیغمبر دہی ادائی جوے بیان کا ادائی بہن کار کو خودیا بہنہم اسے سلبوں کے سب نیندر ایک بہن صاحبان دے ادائی کی دلائے ظلمون ظلم منش کو لے بدائی وان دے اوائی دے کلوئی دا وادا دا قیامت بکل آدی چلی تاستی او آیا لا عملے کو روات اختیار نہ لرم دار پلوان والا نفان او نفی مگر آگا نفر چل مال دان مالک دن سے نقصان نیم دار در امت نیتا ہر کل کی راشی لگئی پسنوئی رستو کی رئی گئی او سات ولا یستقلیمون انو مستی کے ریشی او آیا ہر آئے تم خبر را گئی ماتا کی چر راشتا او تازاز اللہ دشتی آگر دی مازا نکم یو آزاز دے یستا جن ملہ المجرمون تلوار روزی پائے بانی مجرمان آغب اکبر زاند پار منتخب دیا یا مازا تلوار مجرمان او پاری سرب دفرے دازاب نظان بجتی اسم اے بیا ار کلجوا تیشی آزاب نمان براڑی تازو بدیوان دی آل آن اے اس من ای خبران اسی مان راڑی اب تی سروئی تاسو بدی آزاب آنگی تلوار مکولا یا بولی شی آزاسانو تاز ولم شی شر کے کئی دل میں کئی خوصا کئی عذاب دانی شجی رہی سزا نشدر کولی تاسو تا اللہ دیمان مگر راغس چوئی تاسو تک سیمون کتاو سو جسم کو ویستن بیرون کا او کیتا پوس کے یہ استانا احق کنو جے رشتیاری دارا دلد قیامت تو ہو آیا ای آو ورد بی او قسم بی ما پفر ربانی انہو لحق چیتین اندہ قیامت دارا دلد قیامت خام خارشتیاری یا او نبیتا سب موجزین خلاسی دن کے لی اللہ نا ولو ان لکل نفسین بموجزین عجب کہ ان کی اللہ لگا چھے اللہ نا خلاس شیئا ولو ان لکل نفسین او کچھلی یقین شیئے پار دارے او نفس ظلامت آسے نفس چھے شرکے کرے رے آغاز جیبا مگر دے خام خاصی جو ورکے پر یہ سارا قبول بن اپنے شیر رہنا سورہ مائدہ مخت ترجمہ دا تو وہ سورہ مائدہ آیت دے شبگ درشم ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم یقینا دسان کے کوڑے کڑے رے چر یقین شیر پار رے آس جی بر مگر کے ٹول اپشانت دے دے سر نور شی دیر پارا کی بھی جور گئی گئی بھی پدی سرا عذاب رد قیامت نا ما تو قبل منہم نو قبول بن کرے شیر دینا دینا بوان رسکی گئی شی ولهم عذاب أليم أذفار ذيب عذاب درناك وأصر الندامة أو كتب الزخ في مانتيا أصر يصروا دا دازدادنا ذي مدلو ذا متضاد ماني كيا وأصر الندامة أو كتب الزخ في مانتيا يومانا جم منا گئی اوکار بدی سیمانتیا ہر کل جون گئی آزاد اوفی سلب اکڑی انصاف سرا اوی چل منشی کو لے باندھے خبردار مسلو تو قبری گئی خبردار یقین خاص اللہ دیا جی پاس من کے اوپر گئی خبردار یقین واضح اللہ رشتیا اللہ ترغیب دے قرآن کریم کا پتا دی سر آئتا ستا نصیحت طرف درستا سنا او شفا دا نپار آغم ربیو رسی دوری چیپ سینوں کے وحی رایت دے اور رحمت دے پار دمو منانو ہوا آیا فمحرمان ای اللہ واندے اپا رحمت دے اللہ واندے بفضل اللہ تو قرآن کریم کے والے و برحمتی من مراد دا اللہ پیغمبر او یا ہوا آیا بفضل اللہ تو محرمان ای اللہ واندے چرا اللہ پیغمبر دے اپا رحمت دے اللہ واندے چرا اللہ کتاب دے او دا فضل اللہ مراد کتاب واغستی دیشی نو دا رحمت مراد دا اللہ پیغمبر واغستی دیشی او مرکی دا اللہ دا کتاب بارکی رحمت راغلے دے یعنی من دا اللہ دا کتاب دے و رحمتون او دا قرآن کریم رحمت دے پار دا مومنانو نو او آیا بفضل اللہ ومحربانی دا اللہ باندی چرا اللہ کتاب دے او پر احمد دی اللہ باندی چکا اللہ پیغمبر دے فبذالک فلیفرحو پس فدی باندی پس پکار دے چی خوشحالی شی گئی مطلب دا فدی باندی بار بار خوشحالی کی گئی ذکر فا دلالت گئی پا اندغ باندی پا عامل محضوب باندی او ذالکا اغی معمول شو او فلیفرحو بذالکا ندا فلیفرحو دا دلالت گئی چھ معمول محدود ہے یعنی بذالکا نتقرار شو یعنی فلیفرحو بذالکا فلیفرحو بذالکا نمائے ماناو کہ بار بار خوشا لیں پس فدیوان بھی پس خوشا لگی شی گئی پس فدیوان بھی پس خوشا لگی شی گئی وخیر مما یجمعون دا قرآن کریم ورده دا غسنا چی جمع کئی دئی چی کم مال دولت او سشی جمع کئی دا غین دا دا اللہ کتاب ورده او آیا خبر را کئی ماتا دا غس چرا لگلی اللہ تاسو تا میر رزق یعنی رزق پس گرد وی تاسو دین حرم حلال نفی دا شرکی فیلی او آیا اللہ اذن لکو اے اللہ اجازت کرے تاسو تا یا کپا اللہ باندی دروغ دورا ہوئی تاسو او صدق مان داو کسانو چی دورای پا اللہ باندی دروغ پرد قیامت چی اللہ بدئی سرسا عمل کئی کم اصدا بور کئی یقین اللہ خامخا خوند محروانی لے پا خلق باندی لیکن دیر دیات دینی کوئی وما تکونو بی شعنین او نکیلی تو بی شعنین پیو حال کے پیو کار کے وما تتلو منه من قرآن عن الولد ذي قرآن كريم ناس لستل او عملنا كويتاس من عمل سامل مدريوم بتاسو باندي شهودا حاضر غوان ثم وكي شورو كويتاسو بديكي ودي عمل كي وما يعظو او پڑھ نشی پاتی کے گرب سنا برابر دے او ذرے باندھے آسمان کے ان پر مگر کے ان لوید نڑکے ذرینا ان لوید دے ذرینا مگر دی پائلم دا اللہ کی اخکارا دا بالکل اللہ سردا دیا خبردار یقیناً اولیاء اللہ دوستان دا اللہ نبی سیر بدئی واندی انبدئی واندیشی اولیاء اللہ واندی بیسی رہنی متاسوب دی چی قبر پوخ دیا غلاو کے چولشے جنڈی گی پی جنبت پی جور کریشے دی دغا اولیاء اللہ دی اللہ وینا اللہ دین آمانو آتا سان چی مایا روڑے دی او دیگئی اتا پونا چی ران بجتی دی خلاف دا اللہ نا مطلب دا اولیاء اللہ آغا چالوئی چاہوئی کی گوشی بتائی یو ایمان او دویم تقوی زان بچکل دا نارواونا نوچی دی تاریخ توقوری ہر مومن اولیاء اللہ دے لہم البشرا خلق اولیاء کرام چالوئی چې خلق وردی ولته سوالونه کوي هلته عاجزي کوي هلته مونځونه کوي سجدې کوي عین حاجات غواړي دا اولیاء کرام دي. خو دلته اولیاء کرام هغه چاله وویل بس دو صفت آمنو یو او یتقون دعا هغه کسان چې ایمان راوړی دی او دیده یتقون چه ځان بچ گئی د خلاف د الله نه لهم البشرا د پاره دی زیرې په ژوند دنیا کې او په آخرت کې لا تبدیل لخلق الله نشته څه بدل لکلمات الله نشته څه بدل والے فی صلوات اللہ تعالی ذالک ذا هو الفوز العظیم عمدار کامیاب لوی او خبر دی کتاب بدر دی گئی قولهم بدر دی گئی یقینا عزت خاص اللہ لے گل دا اللہ دے اور دی کے اپوا خبردار بیا بیان دے دلیل اقلی مسئلہ توحید دا خبردار یقین خاص دا اللہ دیا سوک چھ پاسمان کی داد اللہ مطلب دا اللہ علم القادیا او نگی روانہ آکسان چرامہ تیرا مشرکان سیواد اللہ نا شرکا او نولی جئین صداران نگی روان دے مگر دے گمان پاسی انگی جئے اللہ اخرسون مگر اٹکلیان ہوا اللذی بیا مسلہ توحید ہوا اللذی دا اللہ غدا دے چکر بولی رکھتا سو بارش پا دیر پارا چرام کلتا سو بجے کے ونہار مرسرا اور رکھ دی دوالا یقیناً بجے کے خام خاص لئی دی پارا کم جا دے گوز دیا اوری قالوا وای جئی ولد اللہ ولد النائب سبحانہ فاسیری اللہ تا ہوا الغنی امدا اللہ دے بے پروان دپار دی اللہ جی آغاز چیزی پاس ماندو جو آغاز چیزی پاس مگا کی نیشتہ ساو سرا سدلیل پا دی باندی ایوائی تا سوا آتا قولونا ایوائی تا سوا اللہ باندی آغاز لا تعلمون تا سوا پین پوئی گئی او آیا یکینا آکسان چیزوائی پا اللہ باندی دارو کامیان بنیشی چارین فائدہ دستلی پر دنیا کے بہتروں دوں گا تو واپس کے دل لگئی کیا خبردارے بور کن رہتا بازاد سخسرا بما بسو داری چوٹے یا چھوڑون سکوفر کو دائیا اس دی دینا بلہ سد سورت بیان دو واقعات ذکر انبیاء علیہ السلام دے تخویفاً اور ترغیباً قول والا قدیوان دے خبر دے حضرت آدم علیہ السلام کم وقتی چھوئے قوم فلتا اے قوم ازما این کانا کچھر وطلو علیہم قول والا قدیوان دے نبا نوح خبر دے حضرت نوح علیہ السلام خبر دا حضرت نوح علیہ السلام قال لقومی کم وقتی چیوئے القوم بلتا اے قوم ازم آکا چریوئے چگران لگ بتا زبان نے مقامی پاتی کی دل زما بتا سجے مانا کئی طول مکی پاتی کی دل اگد پاتی کی دل زما بتا سجے او پندر پول زما تا سکا پایا سول اللہ وان نے پس خاص پا اللہ وان توکل تو دان سپار لے ما فاجمعو امرکم پس بس اتفاق کئی پا رائف پلیوان دی و شرکا اکم او را مدد کئی پل مددگاران آج ما آئیو جمعو اگما مانا اتفاق کئی امرکم پکار پلوان دی او را مدد کئی پل مددگاران دا شرکا اکم مفعول دا جمعو نرے بلکہ دی مفعول اغا محدود ہے حضرت شیر رحمہ اللہ بڑی من قبیل علبت حاتبنا وما ان باردہ من قبیل علبتها سبنا وما ان باردا. مطلب دا دا جمعود پارا عامل اغشت دے او دا شرکاد پارا عامل اغد محضوب دے لکا سرنگ کی علبتها سبنا دتنند پارا عامل شتا دے اخود ما ان باردند پارا عامل محضوب دے ثم لا يكون ابيادي بي سلستا سو پتا سو واندے پٹا ثم مقضو الیا ابيادي سلو ورو ایماتا او محلت مراک و ایماتا فإن تولیتون بس بچر واوری دیتا سو بس نوا فما سالتکم من اجر بس ندے غورت ماستا سنا ساجر و ایواز مگر پال باندھی او حکم کرشے ماتا دا چشمر من المسلمین غارتی خوزن کنا حکم اللہ تا فکذبو پس نسبت دروب کولو دی بی حضرت نوح علیہ السلام تا مانا استمراری فنجیناہو پس لاسے ورک منگر تا آو چاہتا چیز سر پکش گئی کے او گرگر منگر رئی پاتی کی دن کی پدل گئی او غرق منگا و تسان کی نسبت دروئی کو بی آیا تینا مجھول منگا تا پسکورا جسرنگش انجام دیرولو شو بیاولی گل منگا رسو دین پیغمبران الہ قومهم قوم نفبلو تا فسرال الدانبیاء ویتا بل بیناتی پا مجھے روخکار و سرا فسنو دین چیمان دوڑے ویدئی بے ما فسرال دائی چی نسبت دروئی کرو دیتا من قبل مخیر دینا یو ظلی ویلیو نتاسو درو جنیئی نبس بے ایمان مرارو کذالی کدرشانی مہر لگو منگا فضلوں میں کیا دکھا ان کو باندے سورہ نام گورا اون سپاری آخر وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَوْ أَرْغَمُونَ يُنَا يَسْتَرْجِعُونَ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا مطلب دا حقنے أرغمُونَ کما لم یؤمنو دو وجد آغنا چیمان نظر اوڑے دی پدی واندی پاول دل واندی او پرید دو منگا دی پسر کشی پلکی چه حیران و پریشان وی دی تم باسنا کذالک دوشانی مہر لگو منگا پرنو بیاتی کونکو باندی یارا اولیگ منگا رسل دین موسیٰ علیہ السلام اوحارن علیہ السلام فرعونو سردارانو راغتا فموجی دوخ بلو سرا پسان لیوگن لگئی دحقنا او دی قوم مجرمان پسر کلچر آگئی تحق بطر وز منگا نو اللہی سنندا سامخا جادو دختارا ویل موسیٰ علیہ السلام اے وائی تاسو حق لا ار کل چراغ تاسو تا اے جادو دے دا او حال لا اے چنکا میں بھی جادوگر جادوگر نکا میں بھی دیا قالو ویلی اجیتنا اے راغلے تمنگا تا دید پار چوارے تمنگا عمال آرسنا چی مندلی نم پائیوان جفل مشران اشی تاسو دوار دا پارا حل کبری آو مشری فل ارد پر مجدیا من لو دا تاثر مشرعیو بیئی اون بم تا بندی در اعتراض کئی در موسر داری چی ما مشر کئی او شی تاثر دوار دا پارا الکبری آو مشری لوئی مشری برمتا کے اونی موسر تاثر دوار بخبر واندی پی مؤمنین ماندہ اون کی اول فرعون راولی مالا ار قسم جادوگر کوا پسر کل جرال جادوگر ویلیت موسیٰ علیہ السلام اغردوئی آچی ایتاس اغردوئن کیا نخبر ولدا سنیلی ہوئی فاغیر امان تلقیا و امان انہن الملقین نو موسیٰ علیہ السلام ولدکوئی القو ما انتم ملقون اغردوئی آجادو چی ایتاس اغردوئن کی پس آر کلچ اغردو لے رئی رسائی آمساگان اخبر لے قال موسى هو موسى عليه السلام اخر لو قلت اصبايمان لي السحر جادويتنا الله ذلك باطل بتيجي من لو ذا ضد باطل والي وسرجن كي باطل هو باطل وسيم له ما نراد يقينن الله غرده چکار بجو باطل والے دو یقیناً اللہ اسلام کئی دا عمل دا فساد کو ان کو مطلب دا سوچی جادو کئی اللہ دا نکامیابی ویحق اللہ الحق او صادق بجی اللہ حق حبول کلو سرا اگر کبری گئی مجرمان بس ایمان دا نورو موسیٰ علیہ السلام پہ خبروان دے مگر اولاد من قومی دا قوم دا سرعون سرد یاری دا سرعون دا سردان لاغنا ایب تیناہم دا چی پفید مجیب ہوا چاہیے من قومی جلالین مانا کئی دا قوم دا سرعون سرد یاری دا سرعون او دا سردان لاغنا دا چی پا تدبیر کی ہوا چاہیے سزا بور کی دیتا او یقینا فرعون لعالم خامخا سرکشی کو ان کے اوپر مذہب کی او یقینا دے خامخا زیادی کو ان کو نو مشرکان نو اول موسیٰ علیہ السلام اے قوم زما کچری تاسو چې ایمان لرئ تاسو په الله پس خاص بلی الله باندې ځان وسپارئ کچری تاسو مو غاړه کې ښودونکي حکمونه د الله ته پس ویل دی خاص په الله باندې ځان وسپارلی دی مونږ یاره بد مونږ مگر دی مونږ فتنتن مفتونتن مگر دی مونږ عذاب شوي د پاره د قوم ظالمانو چې هغوی ولګیو مونږ عذاب راشي یا رب نے رب دنگا مگر دے دنگا فتنا تن سبب دا عذاب دا پار دا کن ظالمانو چیاغا اولگی من سر زیادے کئی او بیاغت وی چکہ جری دا سی خلق وی نمول تجنیب لن ملاوی دو نراغی دا پار دا سبب دا عذاب دنشی من دا دا بیا با ایمان نراڑی یا ونجينا اوخلا سراج الله من غطا فرحمت بالسرد قوم كابرونا او وحيو قمد موسى عليه السلام ورورد تا ذاكي جور كي تاسو دوارا دبار دو قوم بلق مصر كي بيوتا قومنا او غردو اي بيوتا قوم قومنا اخبر قبلتا بطرف دو قبله واندي مطلب دا قومو كي جماعتونا جور كي دو بيوتا مراد تشهده جماعتونا دي مطلب دا پخفر پدی خار جنان لکورونا جور كي او کردو ای بیوتا کم کورونا فل قبلتا فطرف دا قبلی امتیا مطلب دا دے چکور کی ران لجماعتونا جور كي لکا سرعون او دا رقم دا غی جماعتونا اغیر وانولا لکا غی با اخکار جماعتونا جمعتونا کولا نجور اغیر وانول چلی دی جمعتونا کیا او پابندی کوئی کو مجوان دی او زیر ور کا مومنانو تا او ویل موسیٰ علیہ السلام اے رب زمین دا یقین انتے چی ور کرے تا شرعون او سردارانو دا ہوتا خائص او مالونا تو جوند دنیا کی ربنا اے رب زمین دا یزیلو عن سبیلک انجام بے دائی چی گمراہ بشید جنستانا ربنا تمس على اموالهم رب زمونگا محو راولی پو مالنو دیوان دی او سخوال راولی پلنو دیوان دی وچی ایمان دانی تردی پوری چیوی دی عذاب درناک ویل اللہ قطعی صلت ربول اکریشوان دعوت کما دعا ستا سردوارو نبور دعا اگر موسیٰ علیہ السلام کرے گا وقال موسیٰ ندا موسیٰ علیہ السلام دعا کرے قبول مطلب دا موسیٰ علیہ السلام اگر دعا کولا ہارون علیہ السلام آمین اللہ نسبت دعا دعاڑ لکیا دا شان امام اگر سورہ فاتحہ ہوئے او تا آمین ہوئے دا دعاڑ فاتحہ ویل دیا دشری دوارو فاتحہ ویل دی رکا من کان لہو امام وقراءت الامام لہو قراءتون کرے گئی تاسو دوارا او تابیداری مکوئی دین داغ کسانو لایا لگون چاہیل پوئی دی او پوری سیدل مکا پنی اسرائی پدر یا پاندی پس پولا کی دا پتہ ای پسی کرون او لخ کرد دا باغیان پسر کشی سارا و عدو آو پا دشمن ای سارا تردی پوری آر کلا چرا لان دی سید دی چپی نوویل دا ایمان روڑے دی انہو حضرت شیر رحم اللہ دا الفاظی میوے قال آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین میوے چپورا حق ادا کے او دمدن شدنو خیال ساتے بندہ سرے کریم قبول دینا نشوا قبول دینا نشوا ویلا فرعون ایمان روڑے تین شاندار کارتا حاجت رو مددگار مگر آزاد ایمان روڑے باغبان بنی اسرائیل او دیما من المسلمین تغال کی خودن کنا حکمون دا اللہ تا اگر اندگر دے امین سبدر اکاروی سے دے ناغا رد کئی نظر مسلمین نوی فرعون دے وانا من المسلمین حضر مسلمین نیما نوی تاسو بطر مسلمین یاد ہوئی قبل افتاقی سر نا فرمانی کلتا مسجدینا او ویت دو بساد کون کنا ہمار کسو انعام کی تیرشوی چپو او دو رویت داب کیا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت ایمانها خیرا او درشانی سورہ مومن کی اراروان دیا فلما رو باسنا قالوا آمنا باللہ وحده کلی چیز مونگا عذاب لید سورہ مومن قورا نویے مونگا ایمان لولے دے آخر دو سورہ مومن سلو رکیا فلما رو باسنا قالوا آمنا باللہ وحده وکفرنا بما کنا بہ مشرکین فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا پس ارکل چولی دلو دے عذاب زمونگا نو دے ایمان دولے منگا پا اللہ واندے وحدہو ایک یواز بدے اللہ واندے او کفر کو منگا پاغس واندے چونم پاغی سرا مشرکین شرکو ان کی پس نو چفائدہ ورکے دے ایمان دولے دے ہر کل چیری دیا سنت اللہ التی دا طریقہ دا اللہ دا طریقہ مقرر کری دا اللہ طریقہ دا اللہ دا جی پتا تی سر تیرا شویدا کی عباد ہے پبندی گانو دی اللہ کی جی پا وقت اللی دو دا عذاب کی بیا ایمان نرے قبول شویدا فلیوم پرنن رلی ننجی کئی بدانی کا اچھا دے تبر رمگا بدان ستا داولی وکر فیرونیانو باوی ادق باوی بنی اسرائیلو چننا فیرون داولی روکتا سارا اولم بوزن دے چتا بدر یاو کیوی رو باوی ابیاب مولا سزارا کئی نالاوی وارو کا چستا دا بدن اچھا دے تبر روما بیا بدی دے حضرت شیر رحمہ اللہ دے میا والی دے یو فقیر او دو فقیر خبر کولا یہ بے یو فقیر او فقیر او گردی دل با خیر بے گفت او چرا جاؤں بے کہ نسین غاری کبرانی او بے لان بل بیا با خد خاوندو ڈیو خوارا بیا برا دل کورتا چرتا دی فقیری دی بلکم فقیر سر لار شوی دی نو اغلی وی تو جامی رالی او بس بیا بزا پل درشن جامی پا واچی وردو با نو دی خیر کن کرے دی او چراغلی دی گرمی شوی دی نو کان دی شرگوشی دی آغا بیکی دا خدا خاون لوئی تون بے علام با آغا لوئی نخ تون بے علام با نبا جوڑی دی جامی لی کری دی او سین تا ورگڑا شوی دی نو بلکی لگا مخی تلی دن ها بل آغا بل جامی را اوڑی دی نو جامی واچو لی بل لڑا آغا سر لڑا دا فقیر چی دیر وقتیر شاو تنگ شوی دی چرارے چی دی لوان کی بس کی جنگ بولا من چوئی کا دی دلو با واری بایدی او خرد نشتر بل وی جلل دو من دی اوالی سی پولی شول بس دا غیر جانیم را وادستی دیو پلن جنو لامبل پا دی شول او را دی نو سو زمان بعد کالبال خکتا کمزائیو آگا دیکھی آلتا خیر گفتولا چلے خیرواری کی بوری یو دیکھی ددد آخدم لگیا دن خیرواری مجھے دوری دن وردئی وئی بڑیشتا سمرو دس آگا تیری کتنی لنگی سانس کی تا سمرو دس آگا چھتا آلتا ہوا آلا ہوتی کالا باغو کی مجھے تا سمرو دس آگا بنی اسرائیلو آغای بری چی گوپا بے والی چرت باو تی مجد سیوا را او بری اقیادو منگر را رو تی سزارا تی ناللہ وی آلی اوما نن فالی اوما بز نن را ری چرد بے تبرد و منگا بی بدنی کا بدنستا دید پار کی شیط دید پار دا غچا چی دی رسولستان آیا ہے براتو او یقین اندیر دی خلقنا دا آیا کنن منگانا خام خا غفلت کو ان کی ابتا تین سر زی ورکو منگا بنی اسرائیل ہوتا زی ورکو اللہ رشتی آو اور رزق ورکو منگا دائیتا من توی بات پاکونا پس اختلاف نو کرے رئی کردے پوری چرال رئیتا پوا فقد کوئی نے اختلاف ہو کوئی اتنان ربستا کیسا لگو کی پمیند رئی کے پرد قیامت کے پاوز کی جنہی پائے کی اختلاف دائی بلکہ کرے ایک پشت کی دعوی کتاب نہ چرا لے کے لئے منگا تا تھا پس تقوز کا دعوی کا سامنا چلولی کتاب مخستانا پتا تھی سر راغلے تا تھا حق طرف درستانا پس مجھے گت من المنکرین شک ان کو نا فرادلو دعذاب کی پدائیوان لے او مکی گت دعوی کا سامنا چی نسبت ضروری کرے لے بی آیات اللہ حیاتو دا اللہ تا پسی بطل تاوانیانونا یقیننا کسان کی صادر شیر پائیوان دے حکم دا عذاب در ربستا لا یؤمنون ایمان نراریا اگر کراشی ایتا ہر قسم مو دے دا تردی پوری کمینی عذاب دردناک او چی دردناک عذاب ہوئی نی ابیا ایمان داری نو فائدہ نور کئی تو صلاح وئی فلولا کانت قریتون بس اولینو یو کلے آمن چی ایمان روڑی وفد لیدو دا عذاب دے پسی فائدہ ورکڑی دے کلی والا ہوتا ایمان دے اللہ قوم یونس مگر یو قوم دے یونس علیہ السلام چی کلے پو وقت دے عذاب کی ایمان روڑے دے مقبول شوے دے لما آمن آر کلے چی ایمان روڑے ملری کنگا دے عذاب رسوائی پجند دنیا کے او فائدہ ورکم دے لیلہ خینا کریا وقت پورے او کچھرے گفتے رب ستا جبری ایمان لا آمان مخام خا ایمان پر اوڑے وے آبا چاہ جیبت مگا دے تولو گنڈو افا انتا تکرے ہننا سا نو اے پستا تکرے ہننا سا زور کے پخل کو باندے مستی او ما مانا کولا اے پستا بدگان خلق خدا مانا خاندہ لکا اکرہ یکرہ اکراہ وی ببل باندھی زور کولولا لکا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان چیز کہ انسان نہ غلطی ضرور کی گیا نظر وقت بندہ بس پوری غلطی کوئی سی نہیں قرار ہوتی اب غنی وقت کوئی نہیں تیر سی تو غلطی ہوئی نو اپا انتا تکرے ہننا سا اے پس زور کے پس حلق باندے یا دلتا تکرے ہو مداری مستعمل دا اور اس سورہ نحل کے اندغرائی اللہ من اکرہا نو اکرہا یکرہ اکراہ و اکرہا نو اپا انتا تکرے ہننا سا اے پس زور ویما بد زور کے پس حلق باندے یا تردی پوری چی شی گئی مومنی ایمان لون کی وما تان لی نفسین او نشتے سے اختیار دے او نفس دا چی ایمان داری اللہ بیبن اللہ مگر پر توحید دا اللہ سارا او گر بی اللہ پلی تی بیمانی پلی تی پاہو تسانوان ملایا قیرون چاکل نکیا ہوایا انرو اگو رئی ہاں سوچو گئی ماضا کس شہر پاسمان کے لونا و ماں تو نل آیا تو نظر او فائدہ نشور بولے دلائل و نظر انبیاء علیہ السلام عن قوم لا یؤمنون دا سے کون تک ایمان راڑیا دا خدای دا عذاب نا تینا سے نشیلر کولے سو فائدہ نشور کولے فحالی انتظرونا پس انتظار نکی دی مگر پشانت عذابونو واقعاتو حوادثو دار کسانو خلو چی ترشیو من قبل ہموان دے دینا ہوایا فانتظرو پس انتظار کوئی دوسر اصلاسو انتظار کون کنے جاخلاتے بورک مونگا انبیاء اخلو تا آر کسانو تا چیمان روڑو کذالک کنگا وشانی حقا کذالک کنگا وشان خبر را حقا علینا مناسب منگا سرا ننجل مؤمنین چخلاسے اور کنگا مؤمنانو تا اوایا اے خلقو بجر ایتا سو پشکی من دینی دین زمانا نواوری فلا عبد اللذین فرد جڑا فریاد آج دین بازنو کی ماکسانو تا چھے بازتی کو ایتا سوا دا اللہ نے لیکن جڑا فریاد آج دین بازتکم اللہ غزاتا یتوفاکم شوفات کئی تاسو و امرتو او حکم کرشه ماتا دا چشم از من المومنین دا مومنان نا و ان اقیم وجہ کا دا چودر وزان خبل لدینی آغت لدینی دین تا حنیفا دا سی دین چه راز دون کرے دا غلطی دینونا یا دا سی وایا لدینی دین تا حنیفا خدا سے حال کی چیت اعراض تو ان کے غلط دلوں میلان تو ان کے دیسے دل کا ولا تکونن حنیف وی اغلا چیو شفری او بل ورشی لگا یو بندہ اس طرح ہو دے گا اولاد اللہ لو درے گو تحجد باندے اولادے مظلم حنیف وی نمانا اعراض کو ان کے دادیان بات لونا او میلان کو ان کے دین حق کا ولا تکونن او مجھے گتر مشرکانونا او مرا مدد کو سیوا اللہ نا سوک جن فائدہ در کو لے ہتا تا او نظر در کو لے ہتا تا پس جر کو تا دا کار فإنک من الظالم فإنک پس یقینن تو ایران پدا وستی دا ظالمانو نبے او کچر اولا سی اللہ تاتا بزور رید سمام لیون دی تجلیہم برمیشتے سن لکھا ان کے دی تجلیو اللہ ہو مگر دوائے واللہ دے اکیرا دو کی اللہ تاتا بخیر ان دو پائدی وسمیشتے سن واپس کھا ان کے مہربانی دی اللہ تا رسی اللہ پدی مہربانی پیسرا چالے کی خوشی دی بندگان اکبرونا ادا اللہ دے بخنا کہ ان کے وہم کہ ان کے ہوائے خلق پتا تی سر رائے تاسو تحب تر بدر استاسونا پتا سو کہ ہدایتی قبول کر پس یقینن دے ہدایت قبلی لنفس دیہ دپار دفائدی دفل رانا آو سو کی گمراش پس یقینن بودی گمرائے با پدی نفس باندی انیم دو پتا سو باندی بے وکیل سدی موار ات وقت بے روان شاہ دادا سبزی وحی کولی ہی تا تا تزما پیغمبری اکان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم سورت اول وقت اغا مرتبط دی یوم السارا او روان شد اغا زبزی وحی قول شداتا او صبر کو تردی پوری چی فیصل او دی اللہ ادا اللہ بہتر اند فیصلی کو ان کو دے وحی گورا امتیازات کو سورت سور یونس اغا ممتاز دے قبل تو توبے دا قوم یونس علیہ السلام نا سرل دی چیویت دار واقع شوے دے تو بیام اللہ دا غی توبہ قبول کرے دا دا جانی سورت ممتاز دے فن قبل تو دا توبے او دا ایمان دا فیران قبول شری فرعون داغ ن قبول شریم سورت ممتاز دے بدائے ہر موسیٰ علیہ السلام مندی فرعون یانو لے کرے گا رب نت مس علام والیم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم سورت ممتاز دے و حکم دا اللہ واندی موسیٰ علیہ السلام دا ضرورتا ان تبوہ آل قوم کما بیوتا وجعلو بیوتکم قبلتا دا جانی سورت ممتاز دے و ایمان رولو دا اولاد دا فرعون فرد دیارنا ان یبتنہم چی فرعون دا سرداران سورت ممتاز دے بیان دے نوح علیہ السلام ماننے کہ نوح علیہ السلام قوم توئی اے قوما ان کان قبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلتو فاجمعو امرکم و شرکاءکم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون دخل مر باندي غيتي ويا دغشاني سوره ممتاز دي وتاريو داولي اي كرام واندي جولي اي كرام سوريا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ تَارِيُ دَوْلِيَاءِ اِكْرَامُ اِكْرَيْرِ دا شانی سورت ممتاز دے فدعوت دا اللہ واندی دار السلام تا وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ نو سورت ممتاز دے فدعوت دا اللہ واندی پورد سلامتی آتا سورت ممتاز دے فدعا دا بنی اسرائیل واندیا چی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین دا لس طریقو سرا امتیاز دا سورت دیا نور سورتنونا نور سورتنونا فدی امتیازات واندی دا سورت ممتاز دے ریڈیو پتہ یاد ساتھی اشاد کمپیوٹر سینٹر جلوائی پروپرائٹر سید عماد اللہ شاہ اشاد کمپیوٹر سینٹر جلوائی پروپرائٹر سید عماد اللہ شاہ